सकती, तेरे लिए कर की नहीं सकती। दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी है। हर चा तेरे नाल ला दिता, हर सा तेरे नाल आना, अज तई ना किते कमा होया वे मैं सा इश्क कमाना। हर चा तेरे नाल ला दिता, हर सा तेरे नाल आना, अज तई ना किते कमा होया मैं सा इश्क कमाना। मैं होर के सपना लेंदी ना, इन्नी क तमन्ना मेरी है, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी है। मैनू लोड़ ना कोठियां कारां दी, जिथे तू रखे उथे रह लूंगी, जे हाथ फड़ के मेरा नाल खड़े दिन चंगे माड़े सह लूंगी। वे मैनू लोड़ ना कोठियां कारां दी, जिथे तू रखे उथे रह लूंगी, जे हाथ फड़ के मेरा नाल खड़े दिन चंगे माड़े सह लूंगी। जदों तेरे बारे सोचा ना मैनू दस घड़ी ओह केड़ी है, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी है। सुपने विच नित आउंदा ए तेरे पिंड हीरां दा राड़िया, नित सोचां दे विच लैनी आ तेरे नां दा चूड़ा पाड़िया। वे मेरे सुपने विच नित आउंदा ए तेरे पिंड हीरां दा राड़िया, सोचां दे विच लैनिया तेरे नां दा चूड़ा पाड़िया। तेरे बिन जिंदगी इंज मेरी जिवें बिना मला तों बेड़ी है, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी, जिन्ना चिर दिल धड़कूगा जिंदगी सजना तेरी, जिन्ना